den her rammer min... Det kan man nok ikke høre så meget. Man kan ikke høre det. Boom. Godt. Der er boobs. Lyn lidt op. Ja. Lærke, hvis de amerikanske film taler sandt, og denne her kliché er rigtigt, at man skal ligge i sit sidste øjeblik og se sit liv på revy for sine øjne. Hvis det var dig i dag, hvad så en scene fra dit liv, du håber at gense for dig? Ja, jeg synes, det var et vildt godt spørgsmål. Jeg blev faktisk... Altså, det er ret ofte, at jeg får meget hurtigt et billede op i hovedet. Så jeg var slet ikke i tvivl om det. Det er et rigtig godt øjeblik, som jeg tror, det er for mange, I guess. Men jeg står på mit arbejde. Vi har sådan en terrasse på mit arbejde, og vi arbejder sent, min kollega og jeg. Som senere ender med at blive min kæreste. men på det her tidspunkt, der var jeg meget i tvivl om, jeg skulle gøre noget ved det. At jeg ligesom lige havde fået øjnene op for ham. Og jeg var meget sådan, altså han er også min kollega, og bla bla bla. Men der var simpelthen så mange ting, der bare gav rigtig god mening. Og ofte så har jeg sådan en, altså det er som om, at universet giver mig nogle gange et billede af noget, eller der er en bestemt følelse. Eller der er en bestemt følelse, I som skal få, og så er sådan, okay, yes, jeg har forestillet mig det rigtige, eller sådan, det som jeg har set som et scenarie skal ske. Det sker. Og er det den samme følelse hver gang? Nej. Okay. Men du er ikke i tvivl om, hvad det indikerer? Nej. Jeg ved godt, hvilket tegn jeg mangler. Hvordan føles det? Jamen i det her øjeblik, der er det, at vi står på terrassen her. Jeg tror klokken er 22 om aftenen. Vi har arbejdet sent, og der er sådan, det er bare en stjerneklar himmel. Og vi står lige ude på terrassen, og jeg ryger en smøg eller et eller andet. Og han sidder på sådan gelænderet af terrassen, kan man sige. Og han sidder og kigger op mod stjernerne, og jeg står sådan lidt langt fra ham og overvejer lidt, om jeg skal lægge mit hoved på hans skulder. Og jeg sådan går lidt rundt, og han sidder meget roligt og trækker vejret og sådan stille og roligt, og jeg går hen og kigger lige på stjernerne for mig selv og lige sådan mærker øjeblikket og sådan, okay. Der er et eller andet ved det her øjeblik, der er specielt. Jeg kunne bare mærke, der var sådan en energi mellem os. Og så bevæger jeg mig så sådan tættere på ham. Ikke som sådan en leopard, ved du. Men ej, det lyder meget seduktivt. Ja. Ej, jeg går så bare, jeg stiller mig bare hen ved siden af ham. Og kigger op på stjernerne, og så giver han mig bare sådan et blik. Han kigger bare lige på mig med sådan nogle øjne, der bare... Jeg ved ikke, om det er mod, at jeg får følelsen af. Men jeg får følelsen af, yes, Lærke. Læg hovedet på hans skulder. Altså sådan, det er det her øjeblik. Altså det her. Og så lægger jeg mit hoved på hans skulder, og der var bare sådan ren kærlighed. Og der kunne jeg mærke sådan, okay, jeg skal forfølge den impuls, jeg havde. Det er faktisk overhovedet ikke en impuls. Men jo, altså den intuition, jeg havde om, at vi to kunne noget sammen. Ja. Og at det var det rigtige at gøre. Ja, det var præcis. Jeg var sådan, der var en... Altså hans blik var sådan, gav mig mod til ligesom at lægge hovedet på hans skulder, men jeg fik også en form for sådan, det var sådan en følelse af hjem og ro. Og så er jeg sådan, okay. Så tør man godt. Ja. Ja. Og heldigt, du gjorde det. Altså nu sidder vi jo her i hans lejlighed og optager det her. Vi har sendt ham ud af døren. Smidt ham ud. Så vi kunne få det for os selv. Så det gik jo godt. Ja, det gik rigtig godt. Ja. Hvis det er okay, jeg siger det, så fortalte du mig jo inden, at det er jo faktisk ikke så længe, I har været sammen. Nej. Alligevel er det det her øjeblik, du vil se for dig, hvis du skulle dø i morgen. Ja. Hvorfor det? Jamen, jeg tror, at... Altså, der er jo mennesker, du har kendt i længere tid. Ja, bestemt, ja. Jamen, jeg tror, at meget af mit liv har jeg nok lidt søgt den her tilhørsforhold. Og virkelig det her med at kunne mærke en kærlighed strømme, både fra mig, men også fra den anden person hen mod mig. Så jeg tror, det var lidt et oplevelse, hvor, altså det var bare en oplevelse, hvor der var en masse ting, der faldt på plads. Og der var en masse ting fra årene førhen, og alle de udfordringer, jeg havde været igennem, der ligesom gav mening. Så jeg tror, at selvom vi ikke har kendt hinanden så lang tid, så har jeg kendt følelsen altid. Og jeg har altid vidst, at den ville komme, jeg vidste bare ikke, hvornår eller med hvilket menneske. Så på en eller anden måde, også fordi, at det lyder på dig, som om det har også noget med ham at gøre, men det er også et øjeblik, der giver mening. Yes. I forhold til alt muligt andet end ham også. Ja, bestemt. 100%. Den her søgen efter noget, på en eller anden måde, ikke? Eller, altså sådan, og så tilfredsstillelsen i ja. At få det. Ja, virkelig. Og nå dertil. Ja, og være sådan, okay. Altså, det var virkelig en af de øjeblikke, sådan, okay, der og jeg tror, at grunden til, at jeg også vælger det øjeblik, er fordi, at kærlighed og nærvær og sådan, connection bare er det største i livet for mig. Så at opnå det, at det rent faktisk er en realitet, at jeg har det i mit liv, det er bare, det er det største, jeg kunne opnå. Så kan vi godt call it quits. Yes. Så har du. Done. Done. Det var livet. It's fine. Det var den nekrolog. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lærke, du er 23 år gammel. Du bor på Frederiksberg, men som jeg fik nævnt, så optager vi i dag hos din kæreste, der bor i den smukkeste, nærmest penthouse-lejlighed, har vildt lækkert og åbent. Og så kigger jeg jo lige nu over, hvor der bare er rullet madrasser ud på en række. Det er crazy noget. Hvad foregår der her? Men det, der sker, det er, at der er 4 madrasser på gulvet. Og der er nogle yoga-pølser, og nogle tæpper og puder osv., og, ja. Og nogle sovemasker. Og det er, fordi min kæreste er breathwork-instruktør, så han havde en session i går aftes, hvor at vi havde 4 på besøg, og han holdt en session for dem, som så ligger og trækker vejret, har deres egen mega smukke indre rejse. Og nu er der bare ikke lige blevet ryddet op, og det er derfor. Det er ikke, fordi vi to skal ligge der lige om lidt. Nej. Snak om dit liv. Det gør vi, mens vi sidder her ved bordet. Ikke? Og jeg må lige deklarere, Lærke, vi to kender hinanden en lille bitte smule. Yes. Vi har mest set hinanden, når vi har været lidt fulde til fredagsbar. Mm-hmm. Og så sådan halvvejs i døren, mens jeg er på vej ud, du er på vej ind. Man hyggesnakker lidt, det er jo fordi, vi er kollegaer. Du laver livskompasset her på kanalen. Gå ind og lyt til det. Mm-hmm. Men lige om lidt, så starter du også et job som SoMe-specialist hos et bureau. Og ud over det, så dyrker du også meget det her sensuelle univers. Vi kom lidt ind på det før med noget breathwork. Du er meget optaget i at gå ned i kroppen, mærke livet, meditere. Alle de her ting, det bærer de fysiske rammer også præg af med mange små buddhafigurer og planter og det hele. Ikke? Mm, det lyder meget sendt det hele. Ja, men det synes jeg også, det er. Ja, det er og vi det drikker nok. En lærke kaffe, og den er virkelig god med rismælk, det må jeg bare sige. Men det er sådan de fysiske rammer. Ja. Hvis vi også sådan skal have de helt store livsrammer på dig, før vi ligesom dykker ned i dit liv mere detaljerigt, så vil jeg gerne lige have sådan de store træk på tidslinjen. Yes. Jamen, jeg er født og opvokset i Roskilde. Og der har jeg altid som barn godt kunne lide at danse og udtrykke mig og spille teater og sådan nogle ting. Og gå til ridning. Er I din familie? Altså, sådan, dem består din tætte familie? Den består af min mor og far, og så mine to brødre på min fars side, som er 5 og 7 år ældre end mig. Og jeg er også sådan, i vores generation, kan man sige, eller sådan i vores batch af børn, der med fædre eller fætre og alt det her, så er den eneste pige. Og jeg har ligesom været efternøleren, og en pige, der sådan skulle, jeg tror lidt, jeg har haft en trang til at vise mig selv, at jeg også kan, og sådan noget ting. Som barn i hvert fald. Men jeg går i folkeskole i Roskilde, og så i 9. klasse, så får jeg bare nok. Det er meget en sådan præstationskultur, for mit vedkommende i hvert fald. Det var det, der skete i mit indre, så det var også det, jeg ligesom oplevede i mit ydre. Og så tog jeg på efterskole i Sønderjylland, Jeg skulle bare væk. Virkelig? Langt væk. Ja. Jeg skulle bare væk, og jeg skulle sørge for, at der ikke var et eneste menneske, jeg kendte på forhånd. Jeg skulle opleve nye eventyr, og ligesom sådan have mulighed for at forny mig selv på en eller anden måde. Fra den boks, jeg ellers følte mig i. Så jeg tog på en scenekunst efter skole, hvor jeg lavede musical. Hvilket var et virkelig, virkelig fedt år. Fik en masse dybe, sådan, nære relationer. Og så kom jeg tilbage i gymnasiet Hans Gymnasiet i Roskilde. Og så gik jeg der. Blev student derfra. Og så flyttede jeg så til Nørrebro, hvor jeg boede alene i 3 år. I min lejlighed der. Mens jeg studerede på CBS. Og tog min bachelor. Og det var så fedt. Og sådan, det var bare et nyt miljø, og jeg kunne ligesom finde ud af mere, hvem er jeg, når jeg bor alene. Og der var en masse sådan strenge for fortiden, jeg følte, at jeg kunne give slip på. Ja, og det lyder også, som om her genopfinder du ligesom dig selv igen. Yes. Og det tror jeg, alle, der ikke er sådan født og opvokset i storbyen, godt kan relatere til det der med, man flytter ind, lige pludselig føler man fandme med det Carrie Bradshaw i Sex and the City, ikke? Eller sådan, det her er mit liv, jeg cykler langs søerne, ikke som turist, men fordi det er min reelle rute. Ja. Altså, jeg havde meget sådan, også jeg elsker at gå ture, så jeg har virkelig også haft mange af de moments der, hvor at jeg har gået, jeg boede sådan lige ved Nørrebro station, hvor jeg så gik op til søerne og gik rundt der, og så, du ved, de der neonlys ved søerne, er bare sådan, jeg føler mig hjemme, og du er i København, og jamen altså. Ja, meget, meget lækkert og hyggeligt. Altså, jeg elsker at gå og kigge på mennesker, så det er jo bare smukt at der er Nørrebro mange gade, ikke? At kigge på, ja. Men ja, flyttede til København der, og blev færdig med min bachelor. Og hvad skete der så? Så var det ligesom sådan et opbrud i mit liv. Jeg var meget, jeg tror, studiet var ikke lige nødvendigvis noget for mig. Ikke, at det ikke var for mig, men jeg tror, det var bare lidt for akademisk. Som jeg er ret god til at være akademisk, så er det ikke lige der, jeg blomstrer. Så på det tidspunkt, der var jeg bare sådan lidt, jeg var ikke ulykkelig, men jeg kunne mærke, at der skulle ske noget. Og så havde jeg en idé om, at jeg skulle flytte til New York. Så jeg sagde min lejlighed op, jeg sagde mit job op, alt det her. Og så ville jeg lige rejse et par måneder, og så flytte til New York med en veninde. Og så hen over sommeren, hvor at jeg så boede hjemme hos mine 2 veninder, for jeg var bare på en madras, fordi jeg havde ikke et noget sted at bo, så sker der nogle værdiskifte ting ind i mig, tror jeg, og beslutter mig for, at jeg ikke skal til New York alligevel. Jeg tager så lige til Italien i en måned alene, for at starte på min bog, som jeg gerne vil skrive. Og det gjorde jeg så også, startede på den. Og så var jeg sådan, hvad fanden skal jeg gøre nu? Fordi jeg skulle ligesom have et job, og altså, hvad skal der ske? Og jeg kommer fra en meget iværksætterfamilie. Nok også meget den sådan ånd, jeg tager med mig. Så dumpede der en virksomhed op, som manglede de kompetencer, som jeg kunne. Så startede der. Så var jeg en del af det startup i et års tid. Og så sidder vi her nu, hvor der er gået en lang sommer, og lige at finde ud af, hvad der skulle ske efter det. Fordi der var i hvert fald en energi, der gerne ville have mig videre derfra. Så startede podcast og Spiritus 7, og nu sidder vi her. Nu sidder vi her. Yes. Og lige om lidt, så skal du også til at starte nyt job, og der er mange ting i støbeskeen for dig, Lærke, men i dag skal vi jo faktisk ikke se fremad. Vi skal se endnu mere tilbage. Ja. Yeah. Og hvis vi skal dykke lidt ned i nogle af de her punkter på tidslinjen, måske, det kan også være, der er noget nyt, der åbenbarer sig for os. Men i hvert fald skal jeg jo lære dig lidt bedre at kende. Mm-hmm. Nok til at kunne give mit bud på, hvordan dit eftermæle kunne lyde, hvis det allerede skulle skrives nu. Jeg er ret spændt på at dø. Altså, sådan, jeg synes, det er en god sådan case. Okay, hvad tænker du? Jeg synes bare, at jeg elsker at reflektere over livet. Okay. Så var det, ja. Men der er også forskel på at reflektere over livet og reflektere over døden, ikke? Altså, jeg tror, at der er mange, der tænker, at programmet her er super dystert og mega sådan tungt at lytte til. Men det ender altså med at handle mere om livet, end om døden, faktisk. Ja. 100%. Og hvordan er dit forhold til det? Du siger, du glæder dig til at dø. Du tror helt klart på noget mere, tænker jeg. Ja, altså ikke fordi jeg nødvendigvis glæder mig til at dø. Jeg tror bare ikke, jeg ser det som noget definitivt. Jeg tror ikke, jeg ser det som en slutning på noget nødvendigvis. Nu lyder jeg meget sind igen, men det tror jeg simpelthen bare, jeg er. Men, er det, du bange for at lyde sådan frelst, eller hvad? Eller lidt hellig? Nej, bare sådan, ja. Det ved jeg sgu ikke, om jeg er bange for. Nej. Men jeg tror bare, at altså, der er en gut, der hedder Ram Dass, som siger, at dø er ligesom at tage en stram sko af. Og det eller tror jeg, en stram BH. Ja. Altså sådan, at der er en eller anden forløsning i det også, at sjælen på den måde kan det jo videre. Men nej, jeg tror, at altså for mig så, hvis man... Altså har det altså virkelig også et af dine spørgsmål, ikke for at tage det på forhånd, men sådan det der med sådan et øjeblik i liv, hvor man var lykkelig. Mm. Og der er et meget specifikt øjeblik, hvor at jeg følte mig så lykkelig, at min første tanke var, nu kan jeg godt dø. Fordi jeg var sådan, nu... Skal vi starte med det? Jamen, det kan nu vi godt. Nu er vi her, lad os springe formatet lidt. Det kan jeg godt lide. Okay. Hvad er et øjeblik i dit liv, du har følt lykke? Jamen, det var... hvad hedder det? Jeg var i Tyrkiet med nogle veninder. Og, og hvor er vi i livet her på tidslinjen? Ja, vi er... Jeg går i 2.G. Okay. Jeg er gammel, 18 år eller sådan noget. Mm. Jeg er i Tyrkiet med nogle veninder. Meget skønne veninder fra efterskolen. Vi kender hinanden rigtig godt. Altså virkelig det der udviklingsår, ikke? Og vi er virkelig kommet ind til mere kernen af, hvem vi er, i stedet for hvem vi tror, vi skal være, og alle de her facader, man kan putte på. Så det er meget trygt venskab, vi alle sammen har der. Og vi kører så i sådan nogle, vi er jo sådan i bjergene, kan man sige, lidt. Vi kører så i sådan en jeep. Ja. Der er en masse sådan jeeps, der kører, ikke? Og vi står så på... bag på en af dem, og der er så vandkamp mellem de her forskellige biler. Wow, altså I står på ladet? Ja, vi står på ladet, mens bilerne kører, og altså sådan, det er helt, du ved, altså bilerne er vildt, og sådan, altså du ved, det er meget sådan. Det lyder altså farligt. Ja, og der var musik, og det var bare, du ved, det var så nice. På det her tidspunkt, der har jeg, altså, meget mit liv er præget enormt meget, forfængelighed, eller sådan ønsket om at se godt ud, eller troen på, at det var der, min værdi lå. Så jeg havde simpelthen så svært. Alle mine veninder stod i bikini, og det var røvvarmt, og altså, der var vandkamp. Og jeg havde stadigvæk min t-shirt på. Og jeg var også bange for, at mit hår ligesom skulle blive vådt, så det skulle ligesom blive krøllet, og jeg havde ellers glattet det, og sådan nogle ting. Så der var enormt meget lykke, men også enormt meget sådan, jeg puttede meget låg på mig selv i det øjeblik. Og så besluttede jeg mig bare for, okay Lærke, nu tager du den her t-shirt af, du står i din bikini, du nyder det, du tager elastikken ud af håret, lad det blive krøllet og vådt og alt det her. Og lige pludselig så er der bare sådan en kæmpe frihedsfølelse. Og så stopper de her jeeps, biler stopper, og vi står så også fire piger og kigger ud mod sådan en dal, der er sådan, ja... To bjerge, og det er mega smukt. Der er sådan lidt diset på en eller anden måde, og vandet er helt sådan blågrønt, og solen skinner ned på det, og laver småtte, eller sådan smukke diamanter i vandet og sådan noget. Ikke? Og så står vi bare der og kigger, og vi siger ikke et ord til hinanden. Vi står bare sådan virkelig og krammer hinanden, og der kunne jeg bare mærke, okay. Jeg tror, det var, fordi jeg turde at være mig selv i det øjeblik, så... følte jeg også, at jeg ligesom blev set endnu mere af dem, end jeg havde gjort før. Og jeg kunne se dem endnu bedre, end jeg havde gjort før. Så der var bare sådan, det var en ren lykkefølelse. Og der tænkte jeg, okay, nu kan jeg godt dø. Fordi nu var det sådan en, jeg tror, jeg er gået med det her, den her lås omkring mig selv i så lang tid, at jeg følte virkelig, okay, nu havde jeg åbnet den op, så nu er det okay. Altså, der er ikke noget, jeg sådan mangler. Det er så vildt sådan noget der, ikke? Altså ja. Sådan, alle de gange, hvor, hvis jeg kunne sige til mig selv i gymnasiet, du kommer til oftere end ikke at gå ud i offentligheden uden makeup på. Mm. Jeg ville aldrig have troet det. Mm-mm. Jeg ville seriøst ikke have troet det. Ja. Og jeg har veninder, der stadig, hvis for eksempel, vi har været på hyttetur for nylig med klassen, at inden de ligesom kunne gå ud og tage deres morgensmøg eller morgenkaffe eller whatever, lige ville nå at lægge make-up. Og det mindede mig bare så meget om netop det fængsel, man plejede at sætte sig selv i. Virkelig. Af forfængelighed. Og jeg havde så ondt af min veninde, der stadig var i det fængsel, uden at underkende, hvorfor hun er der. Altså, jeg forstår godt, ja, hvorfor man ikke bare kan slippe det. For det er noget, man har internaliseret jo fra samfundet, og vi er vokset op på det, men... Det er det. Wow, jeg var virkelig med dig i den der ja, jeep, føler jeg. Altså, det kan, det der, det ja, tror jeg bare på en eller anden måde, der er så mange, ja, der kan relatere til. Desværre, ja. Men det er også bare sådan en så menneskelig ting, ikke? Altså, men jeg virkelig, altså jeg havde også på efterskolen, og sådan, også min der hytteture og sådan noget, som lige fortalte, ikke? Altså ja, sådan, åh, sindssygt, mand. Jeg skulle nå ud på det toilet før nogen ja, andre, for at glatte mit hår og lægge mig op. Og, ja. Altså, og på efterskolen, jeg tror, der gik... Altså sådan som jeg husker det i hvert fald, at der gik 3 måneder, før jeg gik uden for mit værelse, uden makeup. Og jeg kunne sige, at jeg sidder og græder på et eller andet tidspunkt. Der er en dag, hvor jeg ikke har mascara på. Og sidder sammen med min ven Jonas, og sådan sidder og græder, og sådan spørger ham, sådan, har du stadigvæk lyst til at være venner med mig? Han er sådan, hvorfor spørger du om det? Simpelthen, fordi jeg har ikke mascara på. Altså, kan du overhovedet kende mig? Det lyder så, det lyder så fjollet nu. Ja, det er så dumt. Men vi skal bare lige huske, at det er altså ægte, når man sidder det i det. Det er det. Man sidder i det, og man er bare sådan... Jeg tænker, han af, han kan... Altså, ved han overhovedet, jeg stadig... Altså, jeg hedder Lærke, og sådan... Altså, du ved, jeg er stadigvæk den samme person, ikke? Altså, det er jo så vildt, hvor meget der var bundet op mod det. Ja, ja. Overfladen var det vigtigste, ja, ikke? Og så må det alt andet være sekundært. Ja. Ret vildt. Ja. Ja, men det lyder helt svært. Men jeg forstår lykken i det, mm, at give slip og lade sig selv gøre det, men også fordi det jo egentlig også, som du selv siger, er den større tro på, jeg fortjener også at være lykkelig og glad og grine, selv hvis jeg griner grimt, eller selvom jeg lige har dobbelt hage fra den yes, her vinkel, eller sådan, hvorfor skal jeg, om jeg pænt afgør, om jeg må være til stede i det her øjeblik. Præcis, ja. Så det er et opgør, du tager der. Ja, det var virkelig en følelse, hvor jeg var sådan, okay... Sådan kan livet også være. Ja. Og det har du så prøvet at tage med dig siden? Ja, så gik det jo så. Altså man kan sige, så kan man jo godt opleve noget, og så er det svært at integrere det, fordi det er sjovt nok, har nogle tanker og sådan noget, der kan være svært at håndtere. Men ja, altså, jeg havde i hvert fald fået et ankerpunkt. Jeg har fået en forståelse af, at jeg kan stadigvæk føle sådan. Jeg kan stadigvæk føle den enorm lykke, glæde, som jeg ikke havde følt i mange år. Så på den måde, så gav det mig sådan et håb. Ja. Og det gav mig en form for snært af, hvad der skulle til, at jeg blev nødt til at give slip. Ja, og små succesoplevelser gør ligesom også, så tør man lidt mere næste gang, ikke? Det er det. Så det jo, var startskuddet, måske. Ja, det var det virkelig. Mm. Ja, meget smukt. Mega smukt. Og nu synes jeg, vi skal tage den helt sådan fra den ene ekstrem til den anden, som man lider jo nogle gange. Beskriv en scene fra dit liv tilsvarende, men hvor du har følt sorg, eller ubehag, eller svigt, ikke? Sorg kan se ud på mange måder. Mm. Jamen, jeg synes, det var... Det lyder virkelig deprimerende, men jeg synes, det var svært at vælge et øjeblik. Fordi der er meget at vælge imellem. Ja. Ja, det er der. Men er der mere sorg at vælge imellem, end der er lykke at vælge imellem? Nej. Ikke nødvendigvis. Nej. Men jeg tror, at der altså på en tidslinje. Så jeg tror, jeg kan ikke huske så meget fra da jeg var barn. Jeg ved, jeg havde haft en virkelig god opvækst. Men så da jeg ligesom begyndte at blive bevidst og komme op i de her sådan yngre teenageår og så videre, indtil jeg var, ja hvad, 20, ikke? Så var der bare enormt meget ulykkelighed. Så jeg tror på et tidslinje aspekt af, hvad jeg kan huske, så har der nok været flest år præget af melankoni. Melankoni, er det så, man siger det? Ja. Men, ja, hvad fanden, ikke? Altså, jeg tror, et bestemt øjeblik er... det er ret typisk mig, det her, fordi jeg vælger et øjeblik, hvor der også er håb i, og der er noget transformation. Men jeg sidder på mit badeværelse hjemme hos mine forældre. Og jeg tror faktisk, det er ikke lang tid efter turen til Tyrkiet der. Men jeg sidder på mit badeværelse, og det er en anden lørdag eller søndag, det er i hvert fald weekend, og solen skinner og lider dejligt, og mine forældre har lige lavet frokost, som jeg skal ud til. Og jeg står så på badeværelset, og tager alt mit tøj af og ser på min krop. Og er bare, altså, det der hul i maven. Og bare ikke at være noget værd. Og egentlig være enormt elsket. Altså, jeg kan huske, jeg står sådan bag den der lukkede toiletdør og føler bare det der kæmpe hul, kæmpe sorg i maven. Og jeg ved, at ude for døren, der venter mine forældre med frokost. Så der er så meget kærlighed derude. Og, men det er også hårdt, for så føler man ikke kun det der sorte hul, så føler man også dårlig samvittighed. Yes. Og man føler imposter syndrom over ikke at må være deprimeret, fordi man jo har haft en god barndom. Ja. Og ja. Det forstærker bare det der negative feedback loop. Ja. Ja. Ej, men det er så vildt. Altså det der med, at det er virkelig den der følelse af, jeg har haft det så godt, så jeg har ikke noget at være trist over. Men anyway, jeg står der på badeværelset, og jeg tror også, jeg vejer mig, og det vægten var ikke, du ved, jeg var ikke lige, det var, for mig var det ikke, så var jeg ikke, vægten var højere end det, jeg havde inde i mit hoved, den skulle være. Og må jeg spørge, Lærke, ser du mere eller mindre ud, som du gør nu, på det her tidspunkt? Ja. Hvilket jo faktisk er ret vildt, hvis det er okay at kommentere på din krop, fordi du ser jo ud som sådan, hvad kan man sige, den popkulturelle eller sådan det vestlige ideal. Fuldstændig. Altså, du er smuk, du er slank. Ja. Der er ikke rigtig noget at rafle om, men nej, så simpelt er det ikke. Det ved jeg godt, det er bare lige for at få den kontekst med, ja, at du ser jo ud, som de fleste synes, man skal, eller ønsker, man ser ud. Det er det. Så ja, og det, ja, det er det. Og jeg var også, men jeg kunne bare ikke se det dengang. Jeg kunne godt se det fra et ydre perspektiv. Altså, jeg kunne godt se sådan, ja, folk synes, jeg er smuk, og jeg får anerkendelse for mit udseende osv., men det gjorde det egentlig bare lidt, det gjorde det ikke nødvendigvis bedre. Ja, for så, jeg skulle sjovt nok finde det i mig selv. som det er typisk er med alting. Chokker. Ja. Nå. Men jeg står på det her badeværelse, og har sådan en skalpel i skabet, og tager den ned, og jeg har overvejet mange gange og sådan cut i mig selv, men havde ikke gjort det. Men så tager jeg den her frem, og står virkelig og kigger på den, og sådan begynder lidt at risse min hud lidt med den, eller sådan lidt af min hud med skalpellen næsten, ikke? Og står og kigger på mit håndled. Ikke fordi der skulle ske noget drastisk, jeg ville bare på en eller anden måde, fordi der var ikke nogen der, jeg var ikke så ærlig omkring den smerte, jeg følte. Der var ikke nogen, der vidste, jeg havde det dårligt. Altså, det var sådan, jeg tror, altså, der er ikke nogen fra min gymnasieklasse, der ville vide det sådan rigtigt. Nej, og du mødte stadig op i skole, og gjorde det godt. Skide god, og ja, altså, så smuk ud på mange måder og sådan noget, ikke? Så, ja, altså, det var virkelig bare et, jeg skar så ikke i mig selv, men jeg var virkelig sådan, du ved, jeg havde brug for et eller andet. Det var som om, jeg havde brug for at gå ud til mine forældre, eller vise nogen sådan, hallo, altså, se lige min smerte, ikke? Men jeg gjorde det ikke, fordi der kom sådan, du ved, en mere vis Lærke frem, og var sådan, ej, hallo, altså, det er for dumt, det der. Sådan er du altså ikke, Lærke. Du er godt nok kommet langt fra dig selv nu. Og så lader jeg det ind i skabet igen, og, hvad hedder det, gik ud til min fælde og spiste frokost. Og nød dagen. Gjorde du det? Ja. Hvordan kunne du nyde dagen? Jeg tror i sådan i det øjeblik der, så valgte jeg at på en eller anden måde bare lægge det fra mig. Altså jeg tror jeg generelt har været utrolig god til at putte masker på. Men lige den her dag faktisk, der var det bare, okay Lærke, du er kommet så langt fra dig selv. Gå ud og mærk den kærlighed, der er lige på den anden side af døren, som faktisk ser dig som den, du er, og giver dig så meget kærlighed for alt andet end dit udseende. Så jeg tror, at jeg gik ud og var sådan, nu tager jeg lige det her ind, og nu nyder jeg den her frokost. Og så er der også noget med, at man føler sig så magtesløs, og det virkelig er de her helt eksistentielle tanker, der er så uhåndgribelige, ikke? Mm. Så er der også noget ved lige pludselig at føle en eller anden handlekraft. Yes. Altså sådan, du tog lidt kontrollen tilbage ved at sige, okay, men her går grænsen. This is low point. Altså, ja, ja. Længere end det her. Altså her tager jeg ikke længere. Ja. Bum. Og det var ligesom et valg, du faktisk kunne tage. Præcis. Og lige pludselig var du aktiv igen. Og det giver også lidt momentum på en eller anden måde. Det er det, og jeg tror selvfølgelig, at der er mange øjeblikke op til, som har haft enormt meget smerte i sig, hvor jeg ikke har haft det momentum. Hvor jeg bare har været enormt ked af det, at jeg slet ikke kunne finde noget lys. Men jeg tror, at der kom en bevidsthed ind over det, ikke? Fordi jeg var sådan, okay, nu kan jeg ikke leve sådan her mere. Altså, jeg kan ikke nå dertil, hvor jeg, at det her er min vej ud. Altså, ja. Så det var et øjeblik fyldt af sorg, men også handekraft. Ja. Ja. Hvis du kun kan blive husket for én ting, for et øjeblik i dit liv, hvad skulle det så være? Ja. Det synes jeg var det absolut sværeste spørgsmål. Hvorfor? Af dem alle sammen. Eller hvorfor? Ja, men på hvilke grunde? Jamen, jeg tror, at det er svært at vælge et øjeblik, fordi for mig det er ikke rigtig nogen sådan præstation, eller det er ikke rigtig noget nødvendigvis, som andre har set. Jeg tror mere, at jeg gerne vil blive husket for den energi, jeg kan bringe ind i et rum, eller den måde, jeg behandler mennesker på. Eller, den måde, jeg tør at være mig selv på nu. Så jeg stod virkelig og tænkte, okay, hvis det skulle være et øjeblik, jeg skulle huskes for, så er det nok et øjeblik, hvor der faktisk ikke er nogen til stede. Mm-hmm. Det vil være mig alene i min lejlighed, eller på en strand, et eller andet, hvor at jeg har musik i ørerne, og bare står og danser. Og fuldstændig ligeglad med alt andet, end bare den dans, jeg er i gang med. Virkelig det der. Jeg føler vinden, jeg føler solen, eller stjernerne over mig. Altså virkelig bare sådan er i øjeblikket. Så jeg tror, hvis jeg skulle huskes for noget, så er det det. Så ville det være sådan en scene. Ja. Den der sådan at overgive sig. Ja. Vil du karakterisere dig selv som en, der tidligere har haft svært ved at overgive sig? Altså, har det været svært at opnå det her stadie, det virker til, du ofte er i nu, hvor du faktisk giver slip på kontrollen? Ja. Ja. Ej, altså, jeg har været virkelig. Og det vidste jeg ikke før, at jeg havde et forløb med en terapeut, som sagde, jeg kunne sige, at vi havde en telefonsamtale på vej på arbejde en anden morgen. Også vildt at tage en telefonsamtale med en terapeut i telefonen på cyklen på vej. Jamen. Op. Altså, jeg skal sgu lige sidde ned og lige være i det. Nej, men det var bare et lille check-in. Altså, det var ikke rigtigt, det var ikke sådan en samtale. Okay. Det var bare lidt lille, du ved, hej, ikke? Og så siger han til mig, jeg fortæller noget om en dag eller sådan noget, og så siger han, det er jo enormt kontrolbordet det der. Så hvad? Det forstår jeg intet af. Så siger han, du er jo kontrolliderlig. Og så er jeg sådan, hvad? Lærker du kontrolliderlig? Så begynder han bare at nævne det ene og det andet, det tredje punkt og fjerde punkt og femte punkt, ikke? Hvor at jeg ligesom søgte kontrol i mit liv. Hvorfor tror du, det her var sket? Hvorfor tror du, handler sådan her? Bla, bla, bla. Og så var jeg sådan, okay, jamen, det kan nok ikke rigtig blive fra. jeg har været meget, altså det er jo alt fra netop med udseende, eller med, jeg skulle være en 12-talspige, eller jeg skulle altså virkelig leve op til andres forventning, eller min egen idé om, hvornår man var noget værd. Så i forbindelse med det, så har jeg været meget kontrolfixeret. Ja. Men det er sjovt, jeg har haft en lignende oplevelse. Jeg har aldrig anset mig selv for værende en kontrolsøgende type, eller sådan en kontrolfreak, selvom det er et nedladt ord, ikke? Men sådan, indtil jeg nemlig også havde en samtale med en terapeut, der også var sådan, men det er jo det, du gør. Du ved bare ikke, det du gør. Det manifesterer sig på andre måder. Mm. Og det synes jeg er så spændende, at wow, det kan vise sig i mange ting. Ja. Altså for eksempel at overtænke, og altid tænke de forskellige scenarier igennem. Yes. I mit hoved har det bare betydet at være en overtænker, en der bekymrer sig. Jeg havde ikke forstået, at det jo også handler om kontrol. Yes. Fordi det er måden, hvorpå du sørger for, at lige meget hvad der sker, så har du overblikket, du har forberedt dig på det, der er kontrol. Du ved, hvad du skal gøre, ikke? Ja. Ja. Og det var også virkelig, altså det var også, jeg har haft så svært ved at, jeg har haft enormt gode vennerrelationer altid. Men romantiske relationer, fuck mand, jeg har været så bange. Og netop på grund af kontrol, fordi det var, det ville, jeg frygtede, at det var et kontroltab af mig selv. Fordi man jo ligesom blevet lært på en eller anden måde, at man kan blive blind af kærlighed og forelskelse, du ved. At man bliver en anden version af sig selv, og jeg var så bange. Fordi jeg vidste jo ikke, hvem jeg så ville blive. Og det kontroltab, det kunne jeg slet ikke holde ud. Altså, og måske ja. Også tilbage til, hvis der stadig er nogle krummer tilbage fra den der forfængelighedsting, ikke? Altså, mm-hmm. at man ved ligesom også, i et romantisk forhold, er der ikke noget at gemme sig bag. Altså, hvis vi er sammen længe nok, så kommer du også til at se de ting. Altså, sådan, så kan det godt være, at altid går og suger maven ind, når jeg ved, du ser mig fra siden, men på et tidspunkt kommer du til at se mig, hvor jeg ikke er bevidst om, at du ser mig. Ja. Og så kan man ikke skjule sig længere. Virkelig. Og det er jo det smukke, men det er jo også det, der er det scary. Ja, og det er derfor, det er bare det smukkeste at kaste sig ud i, ikke? Ja. Men det er også det der, derfor, det er bare røvskræmmende. Også det der med bare sådan ideen om, hvilken kæreste man gerne vil være, eller whatever. Sådan der, altså, der kan man jo godt tænke sig til, man har hørt nogle historier, okay, sådan skal jeg ikke være. Men så når man er i det, er jeg så sådan? Eller noget, altså. Ja, 100%. Men det føler lidt af det samme som sådan, det forældre siger, føler jeg, at inden så har man sådan en idé om, jeg skal være sådan healthy parent, ja, det er rigtigt. Der aldrig giver dem iPad'en og alle de her idealistiske ting, og så rammer virkeligheden bare, og så er man sådan, sådan er det jo at være et tag den levende fucking menneske. iPad. Ja. Ja. iPad'en vender altid tilbage. Ja. Lærke, fortæl om et øjeblik, du er stolt af. Selvom jeg synes faktisk, stolthed er gennemsyret ret meget af dine øjeblikke. Altså det virker også til, at du anerkender, at du har været igennem en rejse på en eller anden måde, og du er stolt af, hvor du nåede til. Mm. Ja, tak. Det tror jeg også egentlig er ret meget mit svar på det. Altså jeg var også, hvad fanden er jeg stolt af? Altså et øjeblik, jeg er stolt af. Jo, nu ved jeg faktisk, hvad jeg tænkte på. Det har faktisk ret god relation til hvor vi lige kommer fra med kærlighed og så videre. Fordi jeg står over for min første forelskelse. Første gang tillader mig selv at føle noget. Sådan virkelig. Tid, ikke? Jeg kan huske, at jeg netop fortæller til min terapeut, at jeg altså, okay, der er noget med ham her, ikke? Og jeg så siger til ham, at til terapeuten der, at jeg er blevet forelsket i ham, og jeg kan mærke, at jeg faktisk også bare elsker ham. Altså jeg er sådan helt, du ved, head over heels. Og så siger han, så fortæl det til ham. Så er jeg sådan, det kan jeg jo ikke gøre, hvis jeg ikke ved, at han også føler det samme. Og så var han sådan, Lærke, hvis du føler følelsen af at elske nogen, hvis du føler følelsen af at være forelsket, altså hvem er det, der har den følelse? Hvem er det, den følelse gør glad? Så er sådan, det er jo nok mig selv. Så var han sådan, ja, er det så ikke lige meget, om han føler det samme tilbage? Fordi du gør dig selv glad ved at være ærlig over for, at du føler de her ting. Og det åbnede bare mine øjne. Fuldstændig. At på altså, en eller anden måde, selvom det er ham, der vækker det i dig, så det er jo din følelse, og det handler ikke kun om ham. Yes. Det handler også om dig. Præcis. Og det handlede mere om noget andet i det her scenarie også, fordi det var, det lyder enormt selvcentreret, men det er vi jo også på mange punkter. Ja. Vi lever i vores egen lille verden, ikke? Men, at det var bare så stort for mig, at det var nok, at jeg kunne elske nogen, og jeg kunne tillade mig selv at føle de følelser, frem for, at jeg skulle søge anerkendelse hos ham. Jeg kunne give mig selv den følelse, jeg søgte. Og så det øjeblik, jeg er stolt af, det er, at jeg sidder på Camino her i København. En bar. Jeg er ude med ham, fyren her, og sidder og drikker en espresso martini. Det er torsdag aften. Og vi havde lige været inde og se et teaterstykke. Og jeg har været mega weird. Altså, jeg har bare været sådan... Fordi du har besluttet dig for... Jeg har besluttet mig for... Jeg kommer til at sige det i dag. Jeg skal sige til ham i dag, at jeg er forelsket i ham. Ja. Ikke at jeg ville kræve, at vi skulle være kærester, noget som helst. Jeg ville bare sige det til ham. Og jeg vidste godt, at han ikke følte det sammen. Hvilket der var også enormt meget smerte i. Men jeg var egentlig ret lykkelig over, jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle sige det til ham. Men jeg havde enormt meget kvalme. Altså, jeg var bare, altså, puha, jeg var ved at kaste op til det der teaterstykke, og da vi sad på baren, og jeg var bare sådan, vi sætter os ned, vi lige har fået vores drinks. Ja, den tror jeg gør bare sådan i bordet sådan, ja. Nu skal du høre, hvad jeg har planlagt, at jeg skal sige til dig. Ja, ja, jeg er slet ikke været til stede på hele aftenen. Ja, og han var også lidt off, og jeg var off, mega off, og så det var bare sådan, nå, vi sidder der, og så siger jeg så, jeg forventer intet af dig, jeg forventer, du skal bare høre mine ord, og du behøver ikke engang tage dem til dig, altså jeg skal bare sige dem højt til dig foran dig lige her, fordi du skal vide, jeg har åbnet mit hjerte så meget op, og du har været med til, at du har virkelig hjulpet mig med at opleve en ny side af mig selv, og jeg er røvforelsket i dig, og han vidste ikke rigtigt, hvad han lige skulle sige tilbage. Og han var sådan, tak. Okay. Og han tog det ind og var egentlig mega sød, men han følte bare ikke det samme. Men det er jeg mega stolt af, fordi jeg virkelig lærte, at min egen sandhed, så længe jeg står ved den, så har jeg et eller andet ståsted. Ja. Og det tror jeg, det er en oplevelse, jeg virkelig har taget med mig siden. At så længe det er sandt for mig, så er det nok. Behøver ikke at søge en anerkendelse udefra, eller at søge, at andre har det på samme måde. Ja. Så sidder man der, så er der fandme, så er det en akavet espresso martini, hva'? Nej, det var det faktisk ikke. Nej, det er heller ikke for at underkende. Det lyder også smukt, men det lyder også hårdt. Ja, ja, det, selvfølgelig. Det var også mega hårdt. Altså, det var virkelig. Ej, jeg var også stolt af mig selv, og hold det op, og skål. Men det var også sådan. Det var også sådan. Så sidder man der. Nå, altså, du ved, sådan, drømmescenariet havde selvfølgelig været noget andet, men jeg var også sådan, okay, Lucky, du kunne heller ikke gå ind i det her, og ønske dig, at du skal have den her læring, og så stadigvæk kun være tilfreds, hvis du... Nej. Hvis han giver dig det tilbage. Du kan jo ikke få begge dele. Nej, det er det. Så jeg var sådan, jeg var mere bare sådan, tak for læringen. Men jeg kunne også godt mærke, okay, nu har jeg skræmt, du ved, hvid og sans ud af ham. Altså, jeg var bare sådan, shit, nu ved jeg, at han kommer til at løbe. Altså. Og gør han det? Der gik noget tid, men ja. Ja. Ja, han begyndte at trække sig mere og mere, ikke? Mm. Men han prøvede at lade være med at trække sig. Og det var meget sådan den relation, vi havde. At vi var begge to bange for commitment og blive forelsket af det her. Så det var sådan en dans, også med os selv hver især. Sådan, vi vil gerne, men vi tør ikke og sådan noget. Spændende. Ikke? Så ja, og han... Men det fik du også noget ud af jo. 100% er du sindssygt. Og han lærte dig nok det, han skulle lære dig. Virkelig, det gjorde han. Og hvis det ikke havde været for det, havde du måske ikke turet der, hvor du er nu med din kæreste nu og sådan. Præcis, og det er jo også det, man kan se nu, at fuck, hvor var det bare meningen, at han ikke følte det samme dengang. Altså, det giver så god mening. Og tror du på det, altså at alt har en mening, og 100%. Alt skal nok gå sin gang? 100%. Det tror jeg, og det er sådan en grundlæggende, det er totalt grundlæggende i, at jeg har fundet en meget stor sådan ro i alt, hvad der sker, også i uvished og alt sådan noget. Så, og jeg vidste også godt, der kunne jeg godt mærke, at og det kan jeg jo se det meget tydeligt nu, at den følelse, jeg havde med ham dengang, det er jo slet ikke den følelse, jeg for eksempel havde, da min kæreste sendte mig det der blik, som jeg startede. Altså sådan, du ved, det ville aldrig, det andet ville, det var ikke det, jeg søgte. Slet ikke. Ja. Snak meget om kærlighed, hva'? Synes du det? Det ved jeg sgu ikke. Ej, det føler jeg faktisk ikke. Ja, okay. Eller sådan, jeg synes, vi har talt meget om sådan kærlighed til livet, og så selv, og så også til nogen, som både har været veninder og sådan partner. Det er rigtigt. Jeg synes ikke, det er sådan en kæresteafsnit. Nej, dem er der nogen rigtigt. Af. Det er også okay. Ja. Men jeg synes ikke, det her er et af dem. Nej. Det er for et helt rart, det er helt åndssvagt. Der sidder nok stadigvæk en del af, altså, at strong, independent woman, ikke? Jo, altså, jo, sådan, men ikke... det er jo også en ny identitet for dig. 100% er du sindssygt, mand. Ikke? Ja. Jeg har ikke været sammen så længe. Nej. Det er nyt, så det er også sjovt nu, men hende, der hele tiden siger, min kæreste. Ja. Men det er fedt, og det er heller ikke hele tiden. Det er meget sjovt, ja. Lærke, med den her sådan grundlæggende optimisme, og tro på det bedste, og universet, og alle de ting, vi har været omkring, Så vil jeg bare lige spørge dig her til sidst, hvis du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds? Meget. Altså helt vildt. Også selvom at vi snakkede om, at der måske har været flere dage, der har været hårdere end gode. Ja. Altså, man må, altså, jeg tror også, det, nogle gange må man ud i nogle yderpunkter for at komme hen til det andet yderpunkt, ikke? Så jeg tror, jeg har, altså jeg føler bare så enormt meget glæde i mit liv, og altså det, jeg føler mig så fyldt op af glæde, og jeg nåede det til, hvor jeg, altså jeg går i seng med et smil på læben, sjovt nok, fordi jeg stod flet og grin, mens jeg var så tæt. Ja, det er og du ved, så der bare, altså det, der strømmer igennem kroppen, og så vågner jeg op og glæder mig til en ny dag. Altså sådan det, jeg kunne ikke ønske mig mere, så ja, jeg er så glad. Fantastisk. Nu skal jeg prøve at tage al den her optimisme og taknemmelighed og god energi og kondensere ned på et par få linjer om dit liv, Lærke, og så kan du høre din nekrolog, når den er done. Okay. Okay. Okay. Anyway, no. We'll see. Lærke, jeg havde også tænkt mig at spørge dig, om du ikke har lyst til at læse det op selv? Jo, det vil jeg gerne. Fedt. Yes. Hvorfor? Eller, altså, nej, altså det vil jeg super gerne, men sådan, hvorfor? Er det fordi, altså, man virkelig føler? Det er bare så lidt billigt sluppet at snakke om døden, men så skulle høre om sig selv i tredje person, ikke? Mm. Altså. Yes. I stedet for virkelig at mærke det. Nu gør vi det. Ja. Jeg har også skrevet det i jeg-form. Skide godt. Så nu læser du dit eget eftermæl op. Det er så klar til. Fedt. Det er spændende. Jeg starter bare. Okay. Jeg, Lærke, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op som et sorgløst og frygtløst barn, der dansede uden forbehold og grinede højt. Gik til teater og ridning og altid jagtede vinden i mit hår. Det var den rigtige mig, min kerne. Men denne kerne blev sløret, som jeg blev ældre. Det blev sværere at høre, sværere at bruge som kompas, for den blev støjet til af den stress, det pres og de præstationer, der hørte min unge teenageår til. Jeg ville hellere svede, end at vise mig i bikini. Jeg ville hellere sidde over vandkampen for at undgå, at mit hår blev vådt. Min forfængelighed blev den største kløft mellem mig og det liv, jeg ønskede at leve. Jeg så alle øjeblikke gennem en glasvæg. Det lignede, at jeg var der med de andre, men jeg var ude af stand til at være til stede i de fleste af dem. En trang til kontrol endte med at blive det, som kontrollerede mig. Men jeg så ikke mig selv som et offer, og jeg nægtede at lade mig rive med i elendighedernes skæbne. Og en dag slog jeg håret ud, bogstaveligt talt, i Tyrkiet med mine veninder, men også metaforisk i alle aspekter af mit liv. Når jeg havde det værst, var det, når jeg var længst væk fra mig selv, for jeg var aldrig mere i balance, end når jeg var til stede i mig selv og tro mod mig selv. Jeg begyndte at lade mig selv rive med, uden at lade mig selv blæse væk. I mine senere år fandt jeg tilbage til min kerne, til mit indre barn. Jeg begyndte at danse igen, grine igen. Jeg plejede at blive deprimeret, når jeg kiggede mig selv i spejlet. Nu smilede og grinede jeg hver gang, jeg stod foran det og børstede tænder. Ja, det kan jeg vildt godt lide også, sorry. Jeg var meget nej, fedt. Det er godt ærligt, der skrev du bare sådan her, damn, this is a bar. Men også fordi, der hænger vongen godt sammen. Ja. Okay, videre. Ja. Selvom jeg havde haft flere dage præget af sorg end lykke, hvis man gjorde det op i tal, havde jeg ikke noget at klage over. For jeg målte ikke oplevelser i hyppighed, men i dybde. Og når jeg følte lykken, solen mod min kind, rytmen fra sangen, så følte jeg det udelukkende og intens nok til, at det varede op for alt andet. Desuden troede jeg heller ikke på, at følelsen af glæde havde mere værdi end følelsen af sorg. For jeg var bare glad for at være i live til at mærke det hele. Jeg elskede bare at føle, at leve, at elske. Jeg inviterede alle oplevelser ind med åbne arme, fralagde mig alle forbehold og fordømmelser i våbenhuset ude foran. Jeg gik til mennesker med et åbent sind og med en tiltro. På den måde var jeg modig, og det er det, I skal huske mig for at være. For at lære at have nok i mig selv, men aldrig at føle, at vi ikke behøver hinanden som mennesker. Jeg lagde gerne planer, men var ikke bange, når de ændrede sig løbende. Jeg troede ikke længere på, at der var en rigtig og forkert rækkefølge. Jeg havde tillid til universet, og når jeg lyttede, når det kaldte, blev jeg altid belønnet for det. Under en stjernehimmel med min kæreste, i dette liv og i alle mine andre. Hej! Du er glad. Jeg er så glad. Hun lyder for nice ind her. Ja, yeah. Jo. Ej, det er så flot skrevet. Virkelig. Det er jo dit liv. Altså, det synes jeg da, du er virkelig smuk skrevet. Næh, næh. Altså, og det sammenhæng, du laver. Jamen, det er dine ord. Det er virkelig, virkelig smukt. Det er dit liv. Tak. Er du ikke glad for dit liv? Jeg er så glad. Ja. Altså, jeg synes, det lyder for fedt. Ja. Det er også fedt. Ja, det gør nok. Og selvom der har været meget kamp i det her liv, ikke? Der er også mange linjer, der går på nogle begrænsninger. 100%. Men også bare det der med, at jeg kan vildt godt lide, at du skriver, at det der med, på den måde var jeg modig, og det er det, I skal huske mig for at være. Og det her med for at lære at have nok i mig selv, men aldrig at føle, at vi ikke behøver hinanden som mennesker. Ja. Det er lige præcis det. For det, det er så godt. Jeg føler bare meget, i vores generation taler vi meget om det her med sådan at vokse ind i os selv og være vores egen kerne, og det her med, we don't need anybody else. Og jeg føler også bare sådan, de to ting behøver ikke være ekskluderende af hinanden. Overhovedet ikke. Og sådan, selvom at du faktisk gerne vil huskes for et øjeblik, hvor du seriøst er alene. Mm. Og du taler også om det her med sådan, okay, han behøvede ikke være forelsket i mig, det var nok, at jeg var forelsket i ham. At det jo ikke på en måde, der gør, at du ikke behøver andre. Nej, præcis. Fordi det er jo super meget det nærvær, der giver livet sådan et krydderi, ikke? Mm. Men ja, at det skal være et krydderi, nu bliver det meget sådan. Men altså, du ved, ja, at, ja. Altså, man har retten i sig selv på en eller anden måde, ikke? Ja, helt klart. Ja, 100%. Ej, det er så godt. Også det der med at... jeg begyndte at lade mig selv rive med, uden at lade mig selv blæse væk. Mm. Ej, det er så godt. At det kan man ligesom godt, at det er det der kontroltab af dig selv. Altså i frygten, du holder ligesom kontrol, fordi du er så bange for at miste dig selv. Ja. Men det er først, når du giver slip, at du har dig selv på en eller anden 100%. Måde. 100%. Ej, det er så godt. Altså, så flot skrevet. Du er virkelig god. Tak. Altså virkelig, virkelig god. Men altså, jeg ville jo ikke kunne have skrevet det her, hvis du ikke havde åbnet sådan ægte op. Nej, så tak, Lærke, for at... Læg ord til den her nekrolog og den her podcast, og for at lukke os ind. Jamen selv tak. Det har virkelig været en kæmpe fornøjelse. Helt enig. Tak 7-9-13 også. Bare for en sikkerheds skyld. Nu skal vi fandme op på den rooftop og ryge til mig. Ja, jeg sagde faktisk engang sådan. Let's go. Jeg vidste ikke, jeg kunne ikke huske, om det var 7-9-13, så jeg sagde bare en mulig andre tal. Jeg var sådan 40-5-10. Ja, jeg var sådan der. Ej, det er sjovt. Det skal man begynde med. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.